هدى عينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله به بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم، فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله، واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن، فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا. وقال في مقام آخر: وعاشروهن بالمعروف، فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. صدق الله العظيم. سامعين كرام، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے جس نے ہمیں مسلمان بنایا. اسلام کی نعمت کو مل جانے کے بعد جو مسلمان ہونے کے ناطے سے ہم پہ احکام اللہ تعالیٰ نے لاگو کیے ہیں، وہ ہر مرد کے بھی ہیں، ہر عورت کے لیے بھی ہے. آج کے خطبے کا موضوع حقوق زوجین ہے، کہ جو شخص نکاح کے ربط میں جڑ جاتا ہے، مربوط ہو جاتا ہے، اسلام نے اس کو کن کن احکام اس پہ مسلط کیے ہیں. سب سے پہلی بات، اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات کو پیدا کیا ہے، اور تخلیق کے چار طریقے اللہ تعالیٰ نے ابھی تک ہمارے سامنے پہنچے ہیں. کسی کو اللہ جل شانہ نے بغیر ماں اور باپ کے پیدا کیا، جیسا کہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام ہے. خلقت بیدی، اللہ نے اپنے ہاتھوں سے آدم کو بنایا. اور کسی کو بغیر ماں کے پیدا کیا، حوا علیہ الصلوۃ والسلام کو آدم کی بائیں پسلی سے پیدا کیا. یہی وجہ ہے کہ مرد عورت سے افضل ضرور ہے، لیکن خلقت کے اعتبار سے مرد کی 17 تسبیحات ہوتی ہے اور عورت کی 18، لیکن چونکہ اس وقت تخلیق کا نقص ہو چکا ہے، پہلے قد بھی زیادہ تھے، آج نئی رپورٹ کے مطابق 14 سے زیادہ کسی کی پسلیاں نہیں ہوتی. اور کسی کو بغیر باپ کے پیدا کیا، فنفخنا فیہ من روحنا وصدقت بکلمات ربی، عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ جل شانہ نے بغیر باپ کے پیدا کیا. باقی ساری کی ساری مخلوق ایک مرد اور عورت سے پیدا ہوئی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ابن عمر روایت کرتے ہیں: کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتی، ہر شخص ذمہ دار ہے اس کی ذمہ داری کے بارے میں، قیامت کے دن اس سے پوچھ گچھ کی جائے گی. والامام راع ومسئول عن رعیتی، جو امام ہے، حاکم ہے، جو بڑا گھر کا ذمہ دار ہے، اس سے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ تو نے ذمہ داری صحیح ادا کی ہے یا نہیں. وهو مسؤول عن رعيته والرجل في اهله راع ومسؤول عن رعيته. اور شخص ہر شخص اپنے گھر کے بارے میں ذمہ دار ہے, قیامت کے دن اس سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں پوچھا جائے گا. والمرأة في بيت زوجها راعية. اور ہر عورت اپنے خاوند کے گھر میں ذمہ دار ہے اپنی اولاد کی حفاظت کرنے میں اور اپنے خاوند کے مال کی حفاظت کرنے میں, اس کی عصمت و عزت کی حفاظت کرنے میں, اور قیامت کو اس سے پوچھا جائے گا. والخادم في مال سيده راع وهو مسؤول عن رعيته. جو خادم ہے, جو نوکر ہے, جو کہیں کام کرتا ہے, اپنے آقا کا مال کو اس کی ذمہ داری ہے, قیامت کو اس سے پوچھا جائے گا کہ کیسے تم نے استعمال کیا. ہر شخص ذمہ دار ہے, مرد بھی اور عورت بھی. سب سے پہلے ہم مرد کے حقوق بیان کرتے ہیں. کہ الرجال قوامون علی النساء, ذمہ دار اللہ نے مردوں کو بنایا ہے. سبب کیا ہے؟ بما فضل اللہ, یہ تو اللہ نے اس کو فضیلت دی ہے. وبما انفقوا من اموالهم, یہی مہر دیتا ہے, یہی خرچہ کرتا ہے, یہی سبب بنا ہے. وراثت میں بھی اگرچہ عورت کو حق ملتا لیکن کام تو یہی کرتا ہے. وبما انفقوا من اموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. نیک عورتیں وہ ہیں جو قانتات ہوں, ای عابدات, جو اللہ کی عبادت کرتی ہیں, اور حافظات للغيب بما حفظ الله, اور اپنی عزت اور عصمت جو اس وقت خامد کے سپرد ہو چکی ہے اس کی بھی حفاظت کرتی. واللاتی تخافون نشوزہن فعظہن. جس عورت کا تمہیں ڈر ہو کہ یہ بد کلامی کرے گی, بدتمیزی کرے گی, فعظہن. پہلا علاج گالیاں نہیں, پہلا علاج ناراضگی نہیں, پہلا علاج تھپڑ نہیں, پہلا علاج یہ ہے فعظہن. سب سے پہلے ان کو نصیحت کرو, اللہ سے ڈراؤ. واہجروہن فی المضاجع, اگر نہیں مانتی ان کے بستر اپنے بستروں سے الگ کر دو. واضربوہن, اگر پھر بھی نہیں مانتی ان کو مارو, لیکن مارنا کیسا ہے جس کی تفصیل آئندہ بھی آئے گی. فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا, اگر وہ تمہاری اطاعت کر لے پھر تمہیں کوئی حق نہیں پہنچتا کہ تم زیادتی کرو. اِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا, اگر تم اس وقت سردار ہو وہ تمہاری نوکرانی ہے, جیسا کہ حدیث ابھی بیان ہوگی. یاد رکھو خالق حی اللہ یموت, قیامت کو تمہیں پکڑ لے گا. وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ, اور عورتوں کے ساتھ اچھی زندگی بسر کرو. وَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ شَيْئًا, اگر تم ان میں سے کوئی بری بات دیکھتے ہو, فعسى ان تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا, ممکن ہے یہ برائی جو ہے اللہ اچھائی میں بدل دے, اس لیے کسی ایسے فیصلے تک نہ پہنچ جائے جس کے بعد سوائے ندامت کچھ نہ ہو. عائشہ رضی اللہ عنہا وارضاها روایت کرتی ہے, سوال کیا اللہ کے رسول سے, ای الناس اعظم حقا علی المرأة, اے اللہ کے رسول سب سے زیادہ حق کس کا ہے عورت پر؟ جواب دیا, قال زوجها, سب سے زیادہ حق عورت پہ مرد کا ہے, اس کے خامت کا ہے کہ اس کی خدمت کرے. اول ما تسأل المرأة عن صلاتها وعن بعلها, سب سے پہلے قیامت کے دن جو عورت سے سوال ہوگا وہ نماز کے بارے میں ہوگا یا اس کے خامد کے بارے میں ہوگا. قلت فأي الناس أعظم حقا على الرجل, اے اللہ کے رسول عورت پہ تو حق زیادہ مرد کا ہے, خامد کا ہے, اس کے زوج کا ہے, لیکن مرد پہ کس کا زیادہ حق ہے؟ قال امه, سب سے زیادہ حق اس کی ماں کا ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا, ہما جنتک و نارک, والدین یا تو جنت کا سبب ہے یا جہنم میں جانے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ والدین کے ساتھ بدتمیزی کی جائے, ان کی نافرمانی کی جائے. ثلاثة قد حرم الله عليهم الجنة, تین بدبخت جن پہ جنت حرام ہے, العاق لوالديه, جو والدین کا نافرمان. ام سلمہ رضی اللہ عنہا وارضاها روایت کرتی ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ای امرأة ماتت وزوجها راض عنها دخلت الجنة. میں گواہی دیتا ہوں جو عورت مر جاتی ہے اس کا خاوند اس سے راضی ہوتا ہے قیامت کو جنت میں چلی جائے گی. اذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحفظته في نفسها ومالي وأطاعت زوجها قيل لها ادخل الجنة من أي باب شئت. قیامت کے دن وہ عورت جو نماز کی پابند ہے, پانچوں نمازیں پڑھتی ہے, روزے رکھتی ہے اور اپنے آپ کی حفاظت کرتی ہے, خاوند کے مال کی حفاظت کرتی ہے اور اطاعت گزار ہے اپنے خاوند کی, قیامت کے دن آٹھوں جنت کے دروازے کھل جائیں گے, آواز آئے گی جس مرضی دروازے سے جنت میں داخل ہو جاؤ. جنت بھی آسان ہے عورت کی, لیکن جہنم بھی بڑی ہی آسان ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا میں نے دیکھا انی رأیت اکثر کن اہل النار, میں نے دیکھا کہ اکثر عورتیں جہنم میں. کیف یا رسول اللہ, اے اللہ کے رسول سبب کیا ہے؟ تکثرن العشیر وتکثرن اللعن, سبب یہ ہے تم لانتے زیادہ کرتی ہو, گالیاں بکتی ہو اور اپنے خامدوں کی نافرمانی کرتی ہو, انہیں شکری کرتی ہو. ساری زندگی خامد بیچارہ کما کما کے کھلاتا ہے, جب بھی اس کی زبان چلتی ہے کیا کہتی ہے؟ ما رأیت خیرا قط منک, پوری زندگی میں نے تجھ سے بھلائی نہیں پائی. اللہ کے رسول کا فرمان ان اللہ لا ينظر الى امرأة لا تشكر لزوجها وهي لا تستغني عنه. اللہ کے رسول نے فرمایا وہ عورت جو اپنے خامد کا شکریہ ادا نہیں کرتی اتنی مصیبتوں کے باوجود, وہ ایسی بدبخت عورت ہے مستغنی بھی نہیں اپنے خامد سے, اللہ قیامت کے دن اس کی طرف نظر رحمت نہیں ڈالیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں لو كنت آمرا احدا ان يسجد لاحد لامرت المرأة ان تسجد لزوجها. اگر دنیا کے اندر میں کسی کا حکم دیتا کہ کوئی شخص جو ہے کسی کو سجدہ کرے تو میں عورت کو حکم دیتا کہ اپنے خامد کو سجدہ کرو, کیونکہ اس کا حق ہی بڑا ہے. اور انس رضی اللہ عنہ وارضاہ اس کی تفصیل مزید بیان کرتے ہیں لا يصلح لبشر ان يسجد لبشر ولو صلح لبشر ان يسجد لبشر لامرت المراه ان تسجد لزوجها لعظم حقه عليها. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی شخص کے لیے کسی بشر کے لیے یہ جائز نہیں کہ وہ کسی کو سجدہ کرے, اگر جائز ہوتا دنیا کے اندر تو میں عورت کو حکم دیتا کہ اپنے خامد کو سجدہ کرے لعظم حقه علیہا, کیونکہ اس کا حق عورت پہ بہت زیادہ ہے. والذی نفس محمد بیدی, میں قسم کھاتا ہوں اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے لو کان من قدمه الى مفرق رأسه قرحا تنبلس بالقیح والصديد ثم استقبلته تلحسه ما ادت حقا. اگر خامد کے پاؤں سے لے کر اس مانگ تک زخم ہو, زخم میں خون بہ رہا ہو, اس میں پیپ بہ رہی ہو, اگر عورت جو استقبال کرتی ہے اس کا زبان سے چاٹ کر اس کے زخم کو صاف کرے پھر بھی اس کا حق ادا نہیں کر سکتی, قسم کھا کے کہا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, عائشہ رضی اللہ عنہا وارضاہا روایت کرتی ہے لو ان رجلا امر امرأته ان تنقل من جبل احمر الى جبل اسود ومن جبل اسود الى جبل احمر لكان لولها ان تفعل. اگر کی مرد اپنی عورت کا حکم دیتا ہے کہ یہ سیاہ پہاڑ ہے اس کو سرخ پہاڑ کی طرف منتقل کر دو اور اس کو ادھر کر دو, حق یہ ہے وہ مر جائے اس کو یہ کرنا پڑے گا کیونکہ شریعت نے اس پہ اس بات کو مسلط کیا ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, معاذ بن جبر روایت کرتے ہیں والذی نفس محمد بیدی, مجھے ذات اس ذات کی قسم ہے جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے. لا تؤدي المرأة حق ربها حتى تؤدي حق زوجها. کوئی عورت اپنے رب کا حق ادا نہیں کر سکتی, اپنے خالق کا حق ادا نہیں کر سکتی جب تک اپنے خالق کا حق ادا نہ کر لے. ولو سألها نفسها وهي على قتب لم تمنعه. اگر وہ خامد سوال کرتا ہے, آواز دیتا ہے بیوی کو, اگر وہ اونٹ کے اوپر کجاوے پہ بھی بیٹھ چکی ہے تو اس کو آنا پڑے گا, انکار نہیں کر سکتی. اگر انکار کرے گی فرشتوں کی لعنت کی مستحق ٹھہرے گی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں, اذا باتت المرأة آجرة فراش زوجها لعنت الملائكة حتى ترجع. کوئی عورت جب اپنے خامد اس سے ناراض ہو جاتا ہے اور وہ بڑے سکون سے لیٹ جاتی ہے, کوئی بات نہیں, زمانہ آج ایسا ہی ہے نا, ڈگری تو ایم اے کی پاس ہے, بخاری شریف کی حافظہ ہے, پڑھاتی بھی ہے, چھوٹی سی بات پہ بارہ منہ پہ بچ جاتے ہیں بیٹھ جاتی ہے. اللہ کے رسول کا فرمان ہے لعنت الملائکۃ حتی ترجع, جب تک رجوع نہیں کرتی, خامد کا راضی نہیں کر لیتی, اس وقت تک فرشتے لانتے بھیجتے رہتے ہیں. یہ ملعون عورت ہے. اذا دعا الرجل امرأته الى فراشه, جب خامد اپنی بیوی کو بلاتا ہے, فابت ان تجيء, وہ کہتی نہیں آتی. سبب کیا ہے؟ تم نے مجھے جیو کیوں کہا, تم نے مجھے یہ چیز کیوں نہیں داخل دی, یہ کوئی سبب ہے؟ اس کو بیٹھ کر اس کو کہو کہ مجھے یہ چیز چاہیے, اس کی ذمہ داری ہے, وہ دے گا. اگر وہ انکار کر دیتی ہے, فبات غضبان علیہا, مرد ناراض ہو جاتا ہے, سو جاتا ہے, لعنت الملائکۃ حتی اس میں ساری رات فرشتے اس پہ لانتے بھیجتے رہتے ہیں. لیکن آج اگر کوئی کام بھی کہہ دے وہ بھی نہیں کرنا, تو آئی کس لیے؟ میں نواب کی بیٹی ہوں تو گھر میں بیٹھی رہنا, تاکہ شیشے کی ایک الماری بنا کے تمہیں سجا کے رکھ دیتے, نماز تم نے نہیں پڑھنی, گھر کا کام کرنا نہیں ہے, تو کیا کرنے آئی؟ آؤ میں تمہیں بتلاؤں فاطمہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں. علی رضی اللہ عنہ رضا فرماتی ہے, وہ آپ جس جامع باطل میں مبتلا ہے کہ کام کرنا مجھ سے فرض نہیں, ذرا فاطمہ کے بارے میں بھی سن لے. علی فرماتی ہے, الا احدثك عنی وعن فاطمہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آؤ میں تجھ کو بتلاؤں اپنے بارے میں اور فاطمہ کے بارے میں جو اللہ کے رسول کی بیٹیاں تھیں. وکانت احب اہلہ الی, سب سے پیاری بیٹی تھی, پورے خاندان میں سب سے زیادہ محبت فاطمہ کے ساتھ تھی. جب وہ آتی کھڑے ہو جاتے اور اپنی چادر مبارک بچھا کر اپنی بیٹی کو بٹھاتے. وکانت عندی, علی رضی اللہ عنہ ورضا فرماتے ہو, میرے پاس تھی, میرے ساتھ اس کی شادی ہو گئی. فجرت بالرحى, چکی پیسا کرتی تھی, حتى اثرت بيدها, ہاتھوں پہ نشان پڑ گئے. اے مسلمان عورتوں ذرا ہوش کرو, دیکھو آج تک تمہیں کبھی یہ توفیق ہوئی کہ تم نے آٹا پسوا کر لائی ہو؟ فجرت بالرحى, کائنات کے سردار کی بیٹیاں جو ہیں آٹا خود بناتی ہے, گھر میں چکی پیستی ہے. فاثرت بيدها وَسَقَتْ بِالْقِرْبَةِ, اور اپنے گھر والوں کے لیے, اپنے خامن کے لیے مشکیزہ اٹھا کے کنویں سے پانی اور چشموں سے پانی لایا کرتی تھی, اس کی گردن کے نشان بن گئے. وَقَمَّتِ الْبَيْتَ, اپنے گھر میں صفائی کرتی ہے. حَتَّى غُبَرَّتْ ثِيَابُهَا, سارے کے سارے کپڑے خراب ہو جاتے ہیں, گرد آلود ہو جاتے ہیں. وَأَوْقَدَتِ الْقِدْرَ, ہنڈیاں پکاتی ہے, کھانا پکاتی ہے. حَتَّى دَفِنَتْ ثِيَابُهَا, ایسے لگتا تھا جیسے آگ سے نکلی ہے. فَأَصَابَهَا مِنْ ذَلِكَ ضُرٌّ, یہ ساری باتوں سے ان کو بہت تکلیف پہنچی. کائنات کا سردار اور بیٹی اتنا کھپ رہی ہے, ذرا سوچو تو بھی فاطمہ سے زیادہ تم کی عزت ہے, فاطمہ سے زیادہ بلندی والی ہو. نوکر بھی نہیں پھیروں گی, نوکر رکھ لو, کھانا بھی فلاں پکا دے, کپڑے تم بازار سے دھولا کر لاؤ تو تمہیں گولی مارنے کے لائے. تمہارا حق یہ ہے کہ خامد کی خدمت کرو, مگر تم قیامت کا بھی مجرم ہوگی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی فرماتے ہیں, فسمعنا ان رقیقا اتی بهم النبی صلی اللہ علیہ وسلم, ہم نے سنا کہ فلاں غزوے سے کچھ نوکر آئے ہیں, کچھ نوکرانی لونڈیاں آئی ہیں. میں اور فاطمہ اللہ کے رسول کے پاس گئے. علی رضی اللہ عنہ رضا فرماتے ہیں, اللہ کے رسول گھر میں موجود نہیں, عائشہ رضی اللہ عنہا وارضاها کو ماجرہ سنایا. اللہ کے رسول گھر میں آتے ہیں, عائشہ رضی اللہ عنہا وارضاها قصہ سناتی ہے, اللہ کے رسول خود گھر میں تشریف لاتے ہیں. الا ادلکما علی خیر مما سألتما, مجھے تمہارے قصے کا پتہ چل گیا ہے لیکن میں تمہیں ایسی چیز کے بارے میں بتلانا چاہتا ہوں جو تم نے طلب کی ہے, تم نوکر مانگتے ہو. الا ادلکما علی خیر مما سألتما اذا اخذتما مضاجعكما فسبحا 33 واحمدا 33 وكبرا 34. جب تم اپنی چار پائیوں کی طرف جاؤ, سارا دن کام کرتے تھک جاتے ہو لیکن سونے کے وقت ایک کام کر لیا کرو, 33 مرتبہ سبحان اللہ, 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لیا کرو, خیر لکما من خادم, یہ تمہارے خادم اور نوکر سے بہتر ہے, اللہ تمام تھکاوٹیں دور فرما دیں گے. تو فاطمہ سے بڑھ کے کون ہو سکتی ہے؟ یہ جو جھوٹی موٹی بخاری پڑھنے والے چار دن دھکے کھانے کے بعد آگے آ کے اکڑ دی ہے اپنے خامن کو کہ تم جاہل ہو, میں تو بخاری شریف پڑھی بھی ہوں, میرے پاس ماسٹر ڈگری ہے, ٹیسٹر ڈگری ہے, کس لیے کی ہے؟ دنیا کو دکھانے کے لیے, تو قیامت کا لطری آپ کو ہی پڑھنے ہیں, کسی کو تو نہیں پڑھنے. عالم اپنا علم ہونے کے باوجود جاہل ہے, جب تک عمل نہیں کر لیتا, جب عمل کر لے گا اس کو عالم شمار کیا جائے گا. عورت پر تو یہ بھی واجب ہے کہ خامد گھر میں ہو تو روزہ بھی نہیں رکھ سکتی, بخاری کی روایت ہے. لا يحل لامرأة ان تصوم وزوجها شاهد الا باذنه, وفي رواية لمسلم من غير رمضان, فرضی روزہ نہیں, نفلی روزہ خامد کی اجازت کے بغیر عورت نہیں رکھ سکتی. اگر خامد گھر میں ہے تو روزہ رکھتی, پھر یہ عبادت بھی اللہ کے نزدیک مقبول نہیں ہے خامد کی اجازت کے بغیر, نفلی عبادت. اور جو عورت اس کے باوجود جو ہے تو بڑی اونچی بات ہے میرے بھائی, چھوٹی چھوٹی بات سے گالیاں دے رہی ہے, تم نے میرے ساتھ آج تک کیا کیا ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا اے مسلمان مرد اور عورتوں اپنے گھر والوں کو یہ باتیں پہنچاؤ. اللہ کے رسول نے فرمایا لا تؤذی المرأة زوجها فی الدنیا, جو عورت دنیا کے اندر اپنے خامد کو تنگ کرتی ہے, تکلیف دیتی ہے, وہ عورت وہ دیوی جو ہے جو آسمان میں اس کے لیے تیار ہے, شرط یہ ہے کہ وہ نیک ہو, وہ آواز دیتی ہے الا زوجته من الحور العین لا تؤذی, قاتلک اللہ, اے بیوی اس کو تکلیف کیوں دیتی, اللہ تیرے ٹکڑے کرے, قاتلک اللہ فانما هو دخیل عندک, یہ تو تیرے پاس مہمان ہے, یوشف ان یفارقک الینا, یہ تو ان قریب ہمارے پاس آنے والا ہے, ہم اس کا صحیح استقبال کریں گے. اور وہ عورت جو اپنی پڑھائی, اپنے مال و دولت اور اپنے بڑے خاندان کو سامنے رکھ کے خامد کی بےعزتی کرتی ہے اور خامد کی تنگ کرتی ہے, تکلیف دیتی ہے, ذرا اس بات کو بھی سمجھ لے, آسمان کی بیوی اس کو گالیاں دیتی ہے, اللہ تیرے ٹکڑے کرے, اللہ تیرے ٹوٹے ہو جائے, تنگ کیوں کرتی ہے, تو تمہارے پاس مہمان ہے. لیکن مرد کو بھی ہوش کرنی چاہیے اور عورت کو بھی ہوش کرنی چاہیے. لڑائی کرنے کا کیا فائدہ ہے؟ لوگوں کو گند سنانے کا کیا فائدہ ہے؟ کہتے ہیں یہ ہماری بنی نہیں ہے, یہ 6-7 بچے جو ہے پرائمری اسکول کھولا ہوا, یہ کیسے بن گیا ہے, بنی نہیں تھی, یہ کیسے ہو گیا؟ اللہ کے رسول کا فرمان ہے, جابر روایت کرتے ہیں, ان ابلیس یضع عرشه علی الماء, ابلیس اپنے عرش کو پانی پر رکھے ہوئے, سن یہ بعث سرایا, پھر اپنے لشکر بھیجتا ہے, ہر شخص کے پاس اپنے شیطان کا ایک چیلا بھیجتا ہے, سن یہ بعث سرایا فَأَدْنَاهُمْ مِنْهُ مَنْزِلَةً أَعْظَمُهُمْ فِتْنَةً, سب سے زیادہ قریبی شیطان ابلیس کا وہ ہوتا ہے جو سب سے زیادہ فتنہ پھیلائے. فَيَجِئُ أَحَدُهُمْ فَيَقُولُ فَعَلْتُ كَذَا وَكَذَا فَعَلْتُ كَذَا وَكَذَا, ایک چیلا آتا ہے آ کے رپورٹ دیتے ہیں آج میں نے یہ فتنہ پھیلایا, وہ کہتے ہیں مَا صَنَعْتَ شَيْئًا, یہ بھی کوئی کام تم کر کے آؤ, کیا ہے دو بندے مروا دیے, کیا ہے بم چلوا دیا, کیا ہے چوری کروا دی, یہ بھی کوئی کام. فَيَجِئُ أَحَدُهُمْ, ایک چیلا آتا ہے فَيَقُولُ مَا تَرَكْتُهُ حَتَّى فَرَّقْتُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ امْرَأَتِي. میں نے ایک ایسا کارنامہ سر انجام دیا ہے, میں بار بار اکساتا رہا, وسوسے ڈالتا رہا, حتیٰ کہ خامد اور بیوی کو الگ کر دیا. جب یہ بات سنتا ہے فیدنی ہی اپنے عرش سے اٹھ کر اس کے قریب چلا جاتا ہے, ابلیس چلا جاتا ہے. فَيَقُولُ نِعْمَ أَنْتَ, کہتا ہے تو بڑی شہر کام بھی تو کیتا ہے. فَيَنْتَظِمُهُ, اس لیے نفس نہیں ہے, اپنا عرش بھی چھوڑ دیتا ہے اور اس کے ساتھ معانکہ کرتا ہے کہ کام ہی تم نے کیا ہے. اور مسلمان لوگ, اور مسلمان مرد اور تو ذرا خوش کرو, شیطان کو خوش کرنے والی قوم ذرا خوش کرو, لوگوں کو گند بھی سناتے ہو شیطان کو بھی راضی کرتے ہو. شیطان جو قتل میں خط نہیں ہوا, جو بدماشی میں خط نہیں ہوتا, وہ خامد اور بیوی کی لڑائی پہ خوش ہو کر عرش چھوڑ کے آگے آ جاتا ہے. مسلم کی روایت, خامد اس پر بھی عورت کے کچھ حقوق ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, معاویہ القشیری روایت کرتے ہیں, سوال کیا گیا, ما حق المرأة علی الزوج, عورت کا مرد پہ حق کیا ہے؟ جس طرح مرد کے حقوق ہے کہ اس کی خدمت کرے, اطاعت کرے, جو بات صحیح وہ کہتا اس کو مانے. ہاں اگر شرکیہ بات ہے, اگر کوئی فحاشی کی بات ہے, تو پھر تو ماں باپ کی بات نہیں مانی جائے گی. وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمْ. ماں باپ اگر شرک پہ مجبور کرتے ہیں تو ان کی اطاعت نہیں کی جائے گی. وَصَاحِبُهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا, نیکی کی بات میں ان کا ساتھ دیا جائے گا. معاویہ القشیری روایت کرتے ہیں, سوال کیا گیا, ما حق المرأت علی الزوج, بیوی کا مرد پہ حق کیا ہے؟ قال تطعمها اذا طعمت وتكسوها اذا اكتسيت, جب تم خود کھانا کھاؤ اس کو بھی کھلاؤ, جب تم خود لباس پہنو اس کو بھی پہناؤ. لیکن آج خود تو بازاروں میں دھکے کھائے, چکن کھائے اور اس کو کہے کہ دال پکاؤ, یہ انصاف کی بات ہے؟ خود تو کاٹن پہنے دنیا کے سامنے تکبر دکھائے اور اس کو کہے کہ اگلی ششماہی میں لے کر دوں گا آپ کو, یہ کہاں کے انصاف ہے؟ وَلَا تَضْرِبِ الْوَجْهَ, اس کے منہ پہ نہ مارو. مَن لَيْسَ مِنَّا مَن لَقَمَ الْخُدُودَ وَشَقَّ الْجُيُوبَ وَدَعَا بِدَعْوَةِ الْجَاهِلِيَّةِ, وہ ہماری امت سے خارج ہے جو منہ پہ چماٹے مارتا ہے اور جو اپنے گریبان کو چاک کرتا ہے, جو جہاد کے قول بولتا ہے, وہ ہماری امت سے خارج ہے, ہمارے طریقے پہ نہیں چل رہے. وَلَا تَضْرِبِ الْوَجْهَ, چہرے پہ نہ مارو. وَلَا تَهْجُرْ إِلَّا فِي الْبَيْتِ, اگر تم ہجر کرنا چاہتے ہو, اس سے ناراضگی اختیار کرنا چاہتے ہو, تو فی البیت, خارج البیت نہیں. سنا تھا پہلے زمانے میں کہ بیوی روٹ کر گھر میں چلی گئی, اب نیا دور آ گیا ہے, ماڈرن دور ہے نا, کہ بیوی گھر میں بیٹھی ہے, خاوند اپنی بہن کے پاس چلا گیا, نیا دور, ترقی پذیر ہو گیا. ولا تهجر الا في البيت, حلال نہیں تیرے لیے اپنے گھر سے بھاگے, اپنے گھر میں رہو لیکن اس سے الگ تھلگ رہو, اپنے گھر میں ناراضگی کے اظہار, لوگوں کو گند دکھلاتے پھرتے. سوچنا چاہیے, میری عزت کا معاملہ ہے, کل کو ہم نے اکٹھے ہونا ہے, یا تو چھوڑنا ہو تو پھر تو بات ہی الگ, پھر لوگوں کے سامنے بات, لوگوں کو سنانے کا فائدہ کیا ہے؟ اور وہ شخص جو 10 سال کے بعد اپنی بیوی کا راز نہیں بن سکا, وہ آئندہ کیا بنے گا؟ اور یہ مصیبت کب آتی ہے؟ جب تکلیف کا مادہ دماغ میں پیوست ہو جاتا ہے, نہیں دین کو دیکھنا, نہیں ایمان کو دیکھنا, دیکھنا ہے جی جو کہہ رہا ہے کیا کریں جی. باپ بھی کہتا ہے بیٹا دیکھنا, ایک بہن ہے وہ بھی چھوٹ جائے گی. بہن کہتی ہے بیٹا بیٹی دیکھنا, بھائی ہے چھوٹ جائے گا. تم نے تو زندگی بسر کر رہی ہے, بچوں کا بیڑا شوگر کر رہے ہیں. تخیروا لنتفیکم فان العرق دسات, یہ دسات ہوتی ہے, یہ رگے آگے چلتی ہے, اس لیے اپنے نسخے کا اختیار تمہیں ملا ہے. غور سے دیکھ لیا کرو کہ مستقبل کیسے ہم نے گزارنا ہے, بڑوں کے پیچھے لگ کے بچوں کا برباد کر رہے, کہاں لکھا ہے؟ مرد کا بھی اختیار ہے, عورت کا بھی اختیار ہے, تو اپنی مرضی سے شادی کر سکتی ہے, لیکن بتا سکتی ہے کہ میں شادی یہاں نہیں کروانا چاہتی, اس کی تو داڑھی نہیں ہے, وہ تو نماز نہیں پڑھ سکتا. زوجها ابوها بخاری کی روایت ہے خنسہ بنت حزام, اس کے باپ نے شادی کی وہ کرہا, خنسہ نے اس کو پسند نہیں کیا. فخیرها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فابطل نکاحها, کہنے لگی اللہ کی رسول میرے باپ نے اپنے بھتیجے کی عزت کو بلند کرنے کے لیے, یرفع خسیسہ, وہ ذلیل ہے, اس کو بلند کرنے کے لیے میرے ساتھ شادی کی, میں پسند نہیں کرتی. اللہ کی رسول نے باطل قرار دے دی اس نے کہا کو. لیکن آج زمانے میں مصیبتیں کیسی ہیں, جن کے پہلے ہی دل نہیں ملے 30 سال کے بعد کیسے ملے گے, باقی خاندان کے لیے بھی مصیبت بنے گی. اس لیے میرے بھائی سب فر بذات الدین, جری بک یداد, دین کو بلند کیا کرو, اور اسی میں اللہ نے برکت رکھی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ولا تهجر الا في البيت ولا تقبح, اور اس کی قباح سے بیان نہ کیا کرو کہ بد شکلے اور تیری بوتھی کیسی ہے. ولا تقبح, قباح سے بیان کرنا اللہ کے رسول نے منع فرمایا ہے. لیکن ہاں اگر وہ امامیات پہ پابند نہیں ہے تو اس کو مارا جا سکتا ہے. کیسے مارنا ہے, حدیث سے ہی اللہ کے رسول کا فرمان سمجھیں. ابن عباس رضی اللہ عنہ ورضاہ فرماتے ہیں علق الصوت حیث یرى, على عيالك من طولك, اپنی بیوی پہ اپنے گھر والوں پہ خرچ کرو جو اللہ نے تمہیں مال و دولت دیا ہے. ما اطعمت زوجتك فهو لك صدقه وما اطعمت ولدك فهو لك صدقه وما اطعمت خادمك فهو لك صدقه وما اطعمت نفسك فهو لك صدقه حتى تضع في ذمرتك, جو اپنی بیوی کے منہ میں لقمہ ڈالو وہ بھی صدقہ لکھا جاتا ہے, جو اولاد کو کھلاؤ وہ بھی صدقہ لکھا جاتا ہے, جو اپنے غلام کو کھلاؤ وہ بھی صدقہ لکھا جاتا ہے, جو نیکی اپنے کوڑے کو کبھی بھی نہ اتارو. وَأَخِفْهُمْ فِي اللَّهِ, اور اللہ سے ڈراتے رہو. اپنی شخصیت سے نہیں, یوں کر دوں گا میں, جانتی ہو نا. وَأَخِفْهُمْ فِي اللَّهِ, اللہ سے ڈراؤ. اللہ کے رسول کے فرمان کو دیکھو, جب لیلۃ القدر کی رات کی تلاش ہوتی ایقظ اہلہ وشد مئزرہ, خود بھی اپنے تہبند کو کس کے بال لیتے, اپنی بیوی کو بھی اٹھاتے. یہ تو توفیق ہمیں کبھی نہیں ہوئی کہ اس کو نماز کے لیے اٹھا لے, لیکن یہ توفیق ہو جاتی کہ آج مسجد ٹھیک نہیں رسالت میں, اپنی ذات کے لیے کبھی اللہ کی ذات کے لیے بھی لڑائی کر لیا گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ مارنا کیسے ہے, بما یضرب احدکم امرأته ضرب الفحل ثم لعله يعانقها, کیوں مارتے ہو اے مردو, جس طرح کسی بھینسے کو مارا جاتا ہے. بڑی عجیب صورتحال ہے, اللہ نے عجیب مخلوق پیدا کی ہے, جو نہیں کرتے وہ نماز بھی نہیں پڑھتی بیٹھے ہیں, وہ پردہ بھی نہیں کرتی مہذب ہے, میاں بیوی دونوں ہی مہذب ہے, اس کو پردہ نہیں آتا اور اس کو غصہ نہیں آتا, دونوں ہی مہذب ہے, نہیں تو کچھ بھی نہیں, اگر ہے تو ایسے مارنا ہے جیسے بھینس کو مارا جاتا ہے. اللہ کے رسول فرمایا, عبداللہ بن زمان روایت کرتے ہیں, لا يجلد احدكم امرأته جلد العبد, جس طرح غلامہ کو مارا جاتا ہے تم اس طرح اپنی بیویوں کو نہ مارا کرو. ثم یجامعها فی آخر الیوم. شرم نہیں آتی ہے شام ہوتی تو قریب قریب ہونے لگ جاتی ہے. اور جی پھر کیا حال ہے جی, تاکہ حالات کچھ بیلنس ہو جائیں. شرم نہیں آتی تم پہلے اس کو غلاموں کی طرح مارتے ہو. ثم یجامعها فی آخر الیوم. یہ عورت اس کی خلقت اللہ نے کیسے بنائی ہے ذرا سارے مرد غور سے سن لیں. اللہ تعالیٰ کی رحمت جب تک شامل حال نہ ہو تو حالات سیٹ نہیں رہ سکتے. ان المرأة خلقت من ضلع اعوج وان اعوج شيء في الضلع اعلى. آپ کو بیان کیا ہے نا کہ آدم کی بائیں پسلی سے بھی نکلی ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا ان المرأة خلقت من ضلع اعوج, یہ ٹیڑی پسلی سے پیدا ہوئی ہے. وان اعوج شيء في الضلع اعلى, اور سب سے ٹیڑ پن یہاں جو اوپر کو ہوئی ہے اس جگہ سے یہ پیدا کی گئی ہے. فَإِن ذَهَبْتَ تُقِيمُهُ كَسَرْتَ, اگر تم اس کا سیدھا کرنا چاہو, لا تبدیل لخلق اللہ, اللہ کی تخلیق میں تبدیلی نہیں ہو سکتی. كَسَرْتَهُ, توڑ تو دو گے, سیدھی نہیں ہو سکتی. وَكَسْرُهَا طَلَاقُهَا, اس کا ٹوٹنا یہ ہے کہ طلاق دے دو, اور کیا کر لو گے, اس کو قتل کر دو. وَإِن تَرَكْتَهُ لَمْ يَزَلْ عَوَجٌ, اگر چھوڑ دو گے تو اس میں ٹیڑھا پن تو باقی رہے گا. استمتع بها فاستمتع بها وفيها عوج, جتنا فائدہ لینا ہے لے لو, وہ تو ٹیڑھ پن ہی رہے گا. اللہ کی توفیق مانگی چاہیے, اس میں انسان کو تو کمال ہی نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں, اکمل المؤمنین ایمانا احسنکم خلقا, سب سے بہترین سب سے کامل ترین مومن وہ ہے جس کا اخلاق اچھا ہے. وخیارکم خیارکم لنسائہم, سب سے بہترین تم میں سے وہ ہے جو اپنی عورتوں کے معاملے میں بہترین ہے. جو اپنی عورت کو دشمن سمجھتا ہو, شرط یہ ہے کہ وہ نیک ہو, ایسی ویسی نہ ہو. دوسرا اس سے کیا امید کر سکتا ہے, کیا امید کر سکتا ہے. اور عائشہ رضی اللہ عنہا وارضاها فرماتی, اللہ کے رسول نے فرمایا, خیرکم خیرکم لأہلی وانا خیر لأہلی, بہترین تم میں سے وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا ہے, اور میں اپنے گھر والوں کے لیے سب سے اچھا ہوں. لیکن آج جو گھر والوں کے ساتھ اچھا سلوک رہے کرتے ہیں, بوڑھی مریض جا رہی, یہ اندھے اشارے سے چل رہی, لا حول ولا قوۃ الا باللہ, کہاں ایمان کہاں اخلاق اللہ کے رسول کے فرامین. کیا آپ اللہ کے رسول کو بڈھی مریض سمجھتے ہیں؟ شرم تو نہیں آتی تم کو؟ آؤ اللہ کے رسول کا فرمان تمہیں سناؤ. اسود روایت کرتے ہیں, عائشہ رضی اللہ عنہ وردہ سے سوال کرتے ہیں, بخاری کی روایت ہے جس کو تم ٹھکرا بھی نہیں سکتے. ما کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یصنع فی اہلی, اللہ کے رسول گھر میں کیا کیا کرتے تھے؟ کیا جواب دیتی ہے عائشہ؟ کان فی محنت اہلی اي في خدمة اهلي, وكان يرفو ثوبه ويخسف نعله ويحلب شعته, فاذا حضر في الصلاة قام الى الصلاة ويعمل ما يعمل الرجال في بيوتهم. اللہ کے رسول في مهنة اهلي اپنے گھر والوں کی خدمت بھی کیا کرتے. لیکن آج مسلمان کی عزت ہے نا, نبی سے بھی زیادہ, بیوی بی کے ساتھ کام نہیں کروائے گا, کوئی آنا وغیرہ ہوگا نا جی سسٹم, بڑی نرمی اس میں آ جائے گی. شرم تم کو کرنی چاہیے, جس کا عجب تم کو مل رہا ہے اس پہ شرم کرتے ہو کہ میری عزت, اچھا میں عورت کے سامنے جھک جاؤں؟ وہ تم کو اللہ نے ذمہ دار بنایا ہے, تم جھکو گے کیسے؟ اللہ نے تمہیں جو فضیلت دی تم جھک بھی جاؤ تو کیا ہے اس میں؟ نبی کا فرمان نے فی خدمت کیا ہے, اپنے کپڑے خود سیتے تھے, جوتی سیٹ کرتے تھے, بکریوں کا دودھ دوتے تھے, اور وہی کام کرتے تھے جو عام مرد کرتے ہیں. ہم ان سے زیادہ عزت دے رہے, کسی کو ایسی ماسی بنا رہی ہے, کسی کو پپھی بنا رہی ہے, اس کے سارا دن نوکر لگے رہتے ہیں اور گھر میں خیال ہی نہیں ہے. بیٹھا ہوں لاؤ بڑا خوب ٹھیک ہے, رو بونا چاہیے, لیکن اس کا تعاون کرنا اللہ کے رسول کی حدیث سے ثابت ہے. اس میں آپ کی بےعزتی نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اگر کوئی شخص اپنی بیوی سے ناراض ہو جاتا ہے, اس کی بری کچھ چیز لگتی ہے, لا يفرق مؤمن مؤمنة ان كره منها خلقا رضي منها آخر, کوئی شخص اپنی کسی بیوی کے کسی عیب کے غصے نہ ہو نہ ناراض ہو, جلدی اللہ کی وہ دین کا معاملہ ہو. کیوں؟ ان كره منها خلقا رضي منها آخر, اگر ایک اس میں برائی ہے تو کوئی اچھائی بھی تو ہے نا. اگر اچھائی تھی تو شادی کی تھی نا. یہ ڈولیاں لے کر جو تم گئے تھے برات لے کر 200 بندے, یہ کیوں لے کر گئے تھے؟ پسند نہیں تم کو گولی مار لے کر دیے تو تیار تو تھا نہیں, آخر خوشی سے گیا تھا, کوئی اچھائی تھی تو گئے تھے نا. تو نبھاؤ اب اللہ کی رضا کے لیے. المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على آذاهم خير من المؤمن الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على آذاهم. وہ مومن جو لوگوں میں گھل مل کے رہتا ہے اور ان کی تکلیفوں پہ صبر کرتا ہے وہ بہتر ہے اس مومن سے جو کس سے ملتا بھی نہیں ہے اور تکلیفوں پہ صبر بھی نہیں کرتا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ای رجل تزوج امرأة على ما قل من المهر او كثر. صہیب ابن سنان روایت کرتے ہیں, وہ شخص جو کسی عورت سے شادی کرتا ہے, نکاح کرتا ہے, تھوڑا مہر دے یا زیادہ مہر دے, وليس في نفسه ان يؤدي اليها حقها, لیکن اس کے دل میں یہ نہیں کہ میں اس کے حقوق پورے کروں گا. فخدعها فمات ولم يؤدي اليها حقها, مر جاتا ہے, ساری زندگی دھوکا دیتا ہے اپنی بیوی کو اور اس کے حقوق پورے نہیں کرتا. لقی اللہ یوم القیامۃ وهو ظالم, قیامت کے دن اللہ کے ساتھ جب ملاقات کرے گا بدکاروں کے صف میں کھڑا کیا جائے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جس سب کے پاس ایک نہیں دو بیویاں ہیں, سنت ہے نا, جو آج ہمارے لیے مصیبت بن چکی ہے, ایمان کمزور ہے نا, بیوی کے سامنے نام لو تو اس کو دورے پڑنے پڑ جاتے ہیں, اگر والدہ کے پاس بھی نام لو بھی کسی نہ لو ایک سوالی نہیں جانی دوجی لے لونی. اللہ کے رسول کی سنت ہے, جو اس بات کی قوت رکھتا ہے کہ اعتدال کر لے چار کر لے وہ, لیکن یہ اپنی قوت ہے, کل کو حساب بھی اس نے دینا. اور بعض مردوں کی بھی عادت ہوتی ہے, جب دیکھ رہا اور آپ زیادہ بگڑ گئے خراب جی بیچاری اسی سہم جدید لے اے چنگا بھائی. میرے بھائی اللہ کی رسول کا فرمان ہے, من كانت له امرأتان يميل احداهما الى احداهما على الاخرى, جس کی دو بیویاں ہیں ایک طرف مائل ہو جاتا ہے, انصاف نہیں کرتا, ایک کو سرخی بنا دے دوسری بیچاری جھکیا میں بس رہی ہے, ایک کے سامنے گوشت رکھتا ہے اور دوسری کے پاس دال بھی نہیں ہے. جاء يوم القيامة وشقه مائل يجر شق احدين, قیامت کو آئے گا آدھا جسم خالص زدہ ہوگا. اس لیے جو شخص اعتدال کر سکتا ہے, انصاف کر سکتا ہے, اس کو یہ قدم اٹھانا چاہیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, لیکن جو قلبی معاملہ ہے کہ دل میں کسی کی زیادہ محبت, اب اولاد میں دیکھے سات بیٹے ہیں ایک کے ساتھ زیادہ محبت ہوتی ہے, اس کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا تھا, اے اللہ دعا کی تھی, اللهم هذا قسمي فيما املك فلا تلمني ماذا املك. عائشہ رضی اللہ عنہا وارضاها کے ساتھ قلبی زیادہ محبت, ظاہری احوال میں سب برابر, لیکن یہ قلبی معاملہ بین اسم الرحمن, یہ اللہ کی انگلیوں کے درمیان ہے. یہ قلبی بہا کئی بیشا, جیسے چاہتا ہے اس کو پھیر لیتا ہے. اللہ یہ میری تقسیم ہے جس کا میں قدرت رکھتا ہوں, لیکن جس کا میں قدرت نہیں رکھتا اس سے مجھے ملامت نہ کرنا. دوسری شادی کیوں کرنی چاہیے؟ سعید بن جبیر رضی اللہ عنہ وارضاها سے ابن عباس سے کہا, هل تزوج, شادی کیا؟ قال لا, نہیں, قال تزوج فإن خير هذه الأمة أكثرها نساء, رواه البخاري. بخاری کی روایت ہے, اس امت میں سب سے زیادہ بہتر وہ ہے جس کی بیویاں زیادہ ہوں. لیکن آج مسلمان اس کی مصیبت سمجھ رہا ہے, کوئی نام لے کے دیکھے اس کی زبان کاٹنے کو تیار ہو جائے گی. بات یہ کر رہے تھے میرے عزیز بھائیوں, جس طرح عورت پہ مرد کے حق ہے, مرد کے عورت پہ بھی حق ہے کہ اس کو اتنی فسحت دی جائے کہ وہ خوش رہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی حکمت دان نہیں ہے. اللہ کے رسول کی بیوی عائشہ رضی اللہ عنہا وارضاها بخاری میں کیا کہتے ہیں, كنت العب ببنات بالبنات عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی بیتی, بچیاں اللہ کے رسول کے سامنے آتی تھیں اور میرے ساتھ کھیلا کرتی تھی. فَإِذَا دَخَلَ, اگر وہ باہر سے آتے, يَنْقَمِنَ, ساری چھپ جاتی. فَيُسَوِّضُهُنَّ, اللہ کے رسول کو پتا تھا کہ میری بیوی خوش ہوتی ہے, ان کو آواز دے کر بلاتے, فَيَلْعَبْنَ مَعِي, وہ آ جاتی ہے میرے ساتھ کھیلا کرتی تھی. لیکن آج ہم کیا کہتے ہیں, تم کلام کر کے دکھاؤ تیری کھوپڑی نہ اڑاؤں اللہ کے اصول سے زیادہ ہوں. یہ فساد کر ہوتا ہے, یہ فساد سخت ہوتا ہے جب انسان شریعت کو چھوڑتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ یہ تو میں نے غلام رکھی ہوئی ہے, اصل میرے رشتہ دار تو پچھلے ہی ہیں, وہ سارا گھر چھوڑ کے آئے اور یہ کہے کہ نہیں میرا رشتہ اصل اس سے نہیں ہے. اور ان بہنوں اور بھائیوں کو شرم کرنی چاہیے جو نوکروں کا برباد کرتے ہیں, جن کے پیچھے لگ کے خامد اپنی بیویوں سے ناراضی اختیار کرتے ہیں. کیسے یہ ممکن ہے؟ باتوں کا کہتے ہو یا اثر ہی نہیں ہوتا. اگر کہہ دی جاؤ کوئی ہوش سے چلا کرو یار, تو لو مجھے کو اثر ہوتا. یہ نبی سے بھی زیادہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دو دین ہیں, ان سے بڑھ کر کوئی حکمت دان نہیں ہے, کوئی عزم و حزم کا مالک نہیں ہے. ایک بیوی نے کہا مغافیر کی بدبو آ رہی ہے, کھایا تھا شہد. دوسرے نے بھی کہہ دیا, کہتے اچھا اثر ہو گیا. کہا آج کے بعد شہد نہیں کھاؤں گا. اللہ تعالیٰ جل شانہ کیا فرمایا, اتنی لمبی سورت نازل فرما رہی ہے, یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک, حلال چیز کو حرام کیوں کر رہے ہو؟ تبتغی مرضات ازواجک, اپنی بیویوں کی رضا حاصل کرنا چاہتے ہو؟ نبی اگر بدل سکتے ہیں اپنی رائے کو تو تم کون ہو؟ اس لیے کسی کے گھر کو برباد نہیں کرنا چاہیے. من خطب امرأة, جو کسی کی بیوی کو خراب کرتا ہے یا خامد کو خراب کرتا ہے, فعلیہ خطبہ, اس کا گناہ اس بہن پہ ہے, اس دوست پہ ہے, اس بھائی پہ ہے, اس ماں پہ ہے, کیا اس کا بھگتنا پڑے گا؟ اس لیے اللہ کے رسول کے فرامین کو سامنے رکھو. میری دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو دین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے اور سچا اور سچا دین آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی هذا واستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم وللسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم وعلى توفيقه وامتنانه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لسانه, وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وإخوانه. أما بعد, فأعوذ بالله من الشيطان, فإنه عدو للإنسان, الرجال قوامون على النساء, وقال في مقام آخر وعاشرهن بالمعروف. اے مسلمانو, مرد کو ذمہ دار بنایا ہے گھر کے اندر, اگر وہ مرد اپنی ذمہ داری سے مستعفی ہو جائے, کہے میں ذمہ دار نہیں بچے ہیں, میری بیوی ہے کیونکہ پڑی زیادہ ہے, تو یاد رکھو اللہ کے رسول نے فرمایا ثلاثۃ یدعون اللہ فلا یستجاب لہم, تین ایسے بدبخت ہیں جو دعا بھی کرتے رہے اللہ ان کی دعا کو قبول نہیں کرتا. کانت تحتہ من آتا مالہ سفیہا, وہ شخص جو بے وقوفوں کو, جو بچوں کو, جو عورتوں کو اپنا مال و دولت دے لیتا ہے کہ گھر یہ چلائے میں آرام سے بیٹھا ہوں, اپنی ذمہ داری سے پیچھے ہٹ جاتا ہے, جتنی مرضی دعائیں کر لے اللہ اس کی دعا قبول نہیں کرتا. وَكَانَ لَهُ رَجُلٌ وَكَانَ عَلَى رَجُلٍ دَيْنٌ فَلَمْ يُسْدِدْ عَلَيْهِ, اور جو شخص تجارت کرتا ہے, لین دین کرتا ہے, قرض لیتا ہے, قرض دیتا ہے, اگر وہ گواہ نہیں بناتا, تجارت نہیں کرتا, جتنی مرضی دعائیں کر لے اللہ اس کی دعا کو بھی قبول نہیں کرتے. ومن كانت تحته امرأة سيئة الخلق فلم يطلقها, جس کی بیوی بد خلق ہے, نماز نہیں پڑھتی, روزے نہیں رکھتی, نہ تو اس کو سمجھاتا ہے, نہ اس کو طلاق دیتا ہے, جتنی مرضی دعائیں کر لے اس کے اللہ دعا قبول نہیں کرتے. بات یہ کر رہے تھے کہ عورت کا مرد پہ حق ہے کہ اس کے ساتھ ملاطفت کی جائے, اس کے ساتھ اچھائی کے ساتھ رہا جائے. اللہ کے رسول سے بڑھ کے تو عزت والا نہیں ہے, کوئی بلندی والا نہیں ہے, نہ آیا ہے نہ قیامت آئے گا. لیکن طریقہ کیا تھا؟ جہاں سے عائشہ رضی اللہ عنہا غربہا پانی پیا کرتی تھی, اس گلاس کو پکڑ کر اسی جگہ اپنا منہ مبارک کرتی تھی, جس ہڈی کا چوسا کرتی تھی اسی کو اللہ کے اصول پکڑ کے چوسا کرتے تھے. زندگی کے اندر دو مرتبہ اپنی بیوی کے ساتھ دوڑ بھی لگائی, پہلی مرتبہ اللہ کے رسول ہار گئے کیونکہ عائشہ رضی اللہ عنہا غربہا موٹی نہیں تھی, اللہ کے رسول ہار گئے. یادوں کو حکم دیا کہ آگے چلے گئے, وہ پیچھے سے دوڑ لگائی, پھر دوبارہ دوڑ لگائی, اللہ کے رسول آگے چلے گئے. اللہ کے رسول مسکرا کر کہتے ہیں تل کا بھی تل کا, یہ پہلی دوڑ کا بدلہ ہے. اللہ کے رسول نے ہر وہ طریقہ بتلایا ہے جو زندگی گزارنے کے لیے. اللہ کے رسول نہا کر آئے ہیں, عائشہ رضی اللہ عنہا وردہا آٹا لے کر آتی ہے, چاند لے کر آتی ہے, جسم پہ مل لیا, ابھی نہا کے آئے. اللہ کے رسول نے سیدا یندرو صحیح, جب اللہ کے رسول نے دیکھا وہ ہنس رہی تھی, یا عائش کیونکہ پیار کے ساتھ ان کو عائشہ کو عائش کہا کرتے تھے. اے عائش یہ کیا ہے؟ جواب دیتی یا رسول اللہ آپ نے ہی کہا ہے کہ شان مننے سے انسان سفید ہوتا ہے. اللہ کے رسول نے برداشت کیا کہ برداشت ابھی کرنی پڑے گی جب حالات اچھے ہوں. اللہ کے رسول نے کھجوریں آئی عائشہ کو پیش کی ہے, عائشہ رضی اللہ عنہا برداشت کھانے لگی ہے. اللہ کے رسول نے حکم دیا کھلی بسم اللہ اللہ کا نام لے کر کھاؤ. آگے سے جواب دیتی ہے پہلے آپ کا نام لے کر کھاتی ہے. اللہ کے رسول مسکرا دیے ہیں. یہ سارے کے سارے معاملات اس بات کی دلیل ہے کہ مرد کا بھی برداشت کرنا پڑے گا, عورت کا بھی برداشت کرنا پڑے گا. اگر جنت چاہیے تو وہ قرآن و سنت میں مکمل ہے. تمام باتوں کو ترک کر کے قرآن و سنت کے سینے سے لگا دو. آخری خطبہ اللہ کے رسول نے حجت الوداع کا جب دیا, سارے صحابہ جمع تھے, لوگوں کو حکم دیا یا ایها الناس استوصوا بالنساء خيرا, میں تمہیں وصیت کرتا ہوں تم بھی وصیت کرو عورتوں کے ساتھ بھلائی کرنے کی. فانهن عندكم اوان, یہ عورتیں تمہارے پاس نوکرے ہیں غلام ہیں. اوان ليس تملكون شيئا غير ذلك الا ان ياتينا بفاحشة مبينة, اگر وہ ظاہری فحاشی کرتی ہے تو پھر تمہارے لیے جائز ہے. واحجروهن في المضاجع, ان کے بستروں کو الگ کر دو. لیکن ولا تحجر الا في البيت, اپنے گھر میں ہی رہنا ہے, گھر سے نہیں بھاگنا. واضربوهن, اور ان کو مار بھی سکتے ہو. غیر مبرح, جو ہڈی نہ توڑے. ابن عباس فرماتے ہیں اید اللکزہ او السواک, اس کو مسواک کے ساتھ مارا جا سکتا ہے, یہ اس وقت ہے جب اس کی نصیحت کام نہیں آتی. اید اللکزہ, اس کو یہ دھونسا رسی کیا جا سکتا ہے, لیکن گلے کی طرح نہیں مارا جا سکتا. غیر مبرح, اس کی ہڈی نہ ٹوٹے, اس کا فعل ضائع نہ ہو. فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا, آخری خطبے فرمایا اگر وہ تمہاری اطاعت کر لیتی ہے پھر تمہارا حق نہیں ہے کہ ان کی مخالفت کرو, ان کو تنگ کرو. ان اللہ كان عليا كبيرا, تو کہ اللہ بڑا بلند ہے اور بڑا ہے, وہ تم سے بدلہ لے لے گا قیامت کے دن. وإن لنسائكم عليكم حقا, وَإِنَّ مِن نِسَائِكُمْ لَكُمْ حَقًّا وَلِنِسَائِكُمْ عَلَيْكُمْ حَقًّا, تمہارے حقوق ان پہ ہیں اور ان کے حقوق تم پر ہیں. وَأَمَّا حَقُّكُمْ عَلَيْهِمْ, تمہارے عورتوں پہ حق یہ ہے. اللہ يُطِعَنَّ فُرَشَكُمْ مَن تَكْرَهُونَهُ, کسی ایسے مرد کو اپنی چارپائی پہ نہ بٹھائے جس کو تم ناپسند کرتے ہو, کسی فحاشی کی طرف نہ بلائے, بدماشوں کی طرف نہ بلائے. وَلَا يُؤْذَنَّ لِأَحَدٍ لِمَن تَكْرَهُونَهُ, کسی ایسے شخص کو گھر میں دعوت نہ اجازت نہ دے جس کو تم ناپسند کرتے ہو. وحقهن عليكم, اور ان کا تم پہ حق یہ ہے اے مردو, صحابہ کو مخاطب ہو کے فرمایا ان تحسنوا اليهن, تم ان کے ساتھ احسان کا برتاؤ کرو. فی کسوتهن وطعامهن, ان کے کھانے میں, ان کے پینے میں اور ان کے پہننے میں. عمر رضی اللہ عنہ ورضاہا کے پاس ایک شخص شکایت لے کر آتا ہے, کیا شکایت ہے؟ کہ میری بیوی مجھے تنگ کرتی ہے. کیا دیکھتا ہے کہ امیر المؤمنین کے ساتھ بھی وہی معاملہ ہو رہا ہے, دروازے سے سن کر واپس لوٹ رہا ہے. پتا چلا کہ کوئی شخص آیا ہے, بھاگے, بھائی کہاں جا رہے ہو؟ کہتا ہے جی کیا لے رہا ہے, جو شکایت لے کر آیا تھا وہ تو یہاں ہو رہی ہے. کہنے لگا تمہیں پتا نہیں, تم ایسی باتیں کر رہے ہو, یہ میرے کپڑے دھوتی ہے, میرے لیے کھانا تیار کرتی ہے, میرے بیٹوں کو دودھ پلاتی ہے, اور اس عورت کی وجہ سے, اس بیوی کی وجہ سے میرا دل حرام سے محفوظ ہے. پھر کیا ہوا, تھوڑا سا بولے گی بس کر دے گی. آج سے سارے کے سارے, لیکن بعض عورتوں سے اللہ پناہ دے, اللہ ہی پناہ دے, اور کسی کو ایسی مصیبتیں اطلاع نہ کرے. ایسی کپٹی ہوتی ہے. ایک شکایت آئی عمر رضی اللہ عنہ ورضا کے پاس, حضرت عمر نے فرمایا تم سدھرتی ہو گئی؟ کہتی نہیں سدھرتی. اللہ کے رسول کے صحابی نے اس کو بکریوں کے ساتھ بند کر دیا. جب صبح ہوئی اللہ کے رسول کے صحابی امیر المؤمنین خلیفہ پوچھتے ہیں کیسی صبح کی ہے, رات کیسی گزری؟ کہنے لگی احسن من اول, پہلے لگ چنگی گزری. اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے اور ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنی زندگی میں اسلام کو لاگو کریں جو اللہ کے رسول کے فرامی ہے وہ اپنی زندگی کا محور بنا لیں. اللہ سے دعا کرنی چاہیے اور آپ کو یہ معلوم ہے کہ فیہ ساعۃ لا یصادفھا عبد مؤمن یسأل اللہ عز وجل الا اعطاہ ایاھا. جمعہ کے دن ایک ایسی مبارک گھڑی ہوتی ہے جو بھی انسان دعا کرتا ہے اللہ اسے قبول کرتا ہے. اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلھا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الاخرہ. اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلھا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الاخرہ. اللهم احفظنا بالإسلام قائمين, اللهم احفظنا بالإسلام قائمين, واحفظنا بالإسلام قاعدين, واحفظنا بالإسلام راقدين, ولا تشمت من الأعداء ولا الحاسدين. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والنية. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك, واغننا بفضلك عمن سواك, واغننا بفضلك عمن سواك. اللهم انا نسألك عيش السعداء ومنزلة الشهداء ومرافقة الانبياء والنصر على الاعداء. اللهم انصر المجاهدين في كل مكان, اللهم انصرهم نصرا عزيزا, اللهم كلهم مؤيدا ونصيرا. اللهم انا نسألك عيش السعداء, اللهم انا نسألك عيش السعداء, اللهم انا نسألك عيش السعداء ومنزلة الشهداء ومرافقة الانبياء والنصر على الاعداء. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الاخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. اسکرین ریکارڈنگ معیاری اور سستی کیسٹوں کا مرکز دار الہدیٰ, قرآن مجید کی تلاوت کے مکمل سیٹ, تقاریر اور جہادی ترانے, آڈیو کیسٹ اور سیڈیز کے حصول کا مرکز دار الہدیٰ. ڈیئر آڈینس, یو آر اسٹیپنگ انٹو دا ورلڈ آف ایکسلنٹ آڈیو ریکارڈنگ. Entirely exclusive, completely outlawed. Darul Huda Audio Library and Recording Center, Sheikh Hindi Market, Bhatti Chowk, Lahore. Phone 7663995557. You can do dial us around the clock. Our phone number is 03-00-9-4-8-0-1-6. Darul Huda Library presents you religious speeches of the scholars like Professor Hafiz Muhammad Saeed, Amir Murtaza Ad-Dawal Ustad, and of Dr. Fazl Ilahi, a known scholar of present era, and Professor Hafiz Abdul Rahman Makki, a man right at the peak of his oration career. You can also have Quran recitation in different melodious voices, in the voice of Sheikh Saud bin Ibrahim al-Shuraim and in the voice of Imam al-Qaaba, al-Shaykh Abdul Rahman al-Sudais. You can also have jihadi chanting, jihadi tarana, and also have many more things related to religion. Tabaa ilahi noor tera, tabaa ilahi noor tera, suraj me chaand sitara, me suraj me chaand sitara, me sehra mila daro me, sehra mila daro me, darya me ko saaro me, darya me ko saaro me, ke hukm tere paas aaye, tere chak کوئی گل نکلے دلداروں میں کوئی دل کا زمین سے اگ نہ سکے کوئی گل نکلے دلداروں میں کوئی گل نکلے دلداروں سے کعبہ ہے الہی نور تیرا کعبہ ہے الہی نور تیرا نور تیرا ستاروں میں سورج لے چاند ستاروں میں سورج کی چاند Yeah.